क्लेशा में उस प्रतिष्ठा को मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही बराबर प्रत्युवाच शालावत्यो, और शालावती शरक ने जवाब में कहा विद्धिति होवाच, जानो भाई प्रश्न पूछो हम जवाब देंगे। अमुश्लोक से कहा तुरंत उसने पूछा महाराज ये जो स्वर्गलोक जिसको प्रतिष्ठा सम्राजा समझ रहा था वो यदि प्रतिष्ठा नहीं है उसका प्रतिष्ठा कौन है ये आप बताइए। ऐसा पूछे जाने पर दाल बेना पृष्ठो दाल बेना शालावत्यो शाला शालावती शालावत का पुत्र शालावत्य शिलक ने जवाब में कहा अयम लोक इति होवाच, बस यही लोक है उस स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा। अयम ही लोको यागदान होमादिवीर अमुम लोकम पुष्यति इति, क्यों भाष्यकार अपने तरह से युक्ति दे रहे हैं श्रुति के द्वारा छिपा हुआ कारण यही है कि अयम ही लोक क्योंकि यह जो लोग है ना याग दान होम आदि विभिन्न वैदिक वैदिक वैदिक स्मार्थ श्रुति स्मृति श्रोत स्मार्थ कर्मों के द्वारा अमुम लोकम पुष्यति ऊर्ध्व लोगों को पुष्ट करता है। इता प्रदानम देवा उपजीवंती आता है ना पाठ गलत है, इता प्रदानम देवा उपजीवंती, इस लोक से प्रदत्त पदार्थों को लेकर के देवता लोग खाकर जीवित रहते हैं ऐसा श्रुतियों ने कही थी। श्रुतियः प्रत्यक्ष में सर्वभूतानां धरणी प्रतिष्ठा, हाँ प्रत्यक्ष ही है सकल भूतों की प्रतिष्ठा ये धरणी है इसलिए इसका नाम ही है सर्वान धारयती थी या सा धरणी धारित्री धरय धरित्री ऐसे शब्द प्रयोग होता है। अतः सामनोप्य अयम लोक प्रतिष्ठा एव इत्युक्तम, इसे साम का भी यह लोक ही प्रतिष्ठा है यह कहना उचित ही है। अस्य लोक से कागत ठीक है महाराज युक्ति युक्त है ये बात लेकिन इस लोक का भी तो कोई प्रतिष्ठा होगा। इत्युक्त आह शालावत्या, लेकिन उसके पास भी अधूरी ज्ञान है वो जित यही जानता था अंत इसने कहा महाराज बस इतनी है इससे आगे तो है ही नहीं कुछ मामला। शालावत्या आह शालावत्य जो शरक ने कहा क्या न प्रतिष्ठा इमं लोकम अतीत्य नेत साम कश्चित, कोई भी साम जो है ना या किसी भी व्यक्ति को यह साम जो है इस लोक से आगे बढ़ा करके और किसी फल को प्राप्त नहीं करा सकता प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। अर्थात साम का सामर्थ्य केवल यह लोक से लेकर से आरंभ करके स्वर्लोक पर्यंत विभिन्न फलों को प्रदान करने का ही सामर्थ्य है इससे अधिक सामर्थ्य नहीं है। अतो वयम प्रतिष्ठाम लोकम साम अभिसंस्थापयामः, इसलिए हम लोग जो है ना वयम प्रतिष्ठाम लोकम यह प्रतिष्ठा रूपी लोक को साम के द्वारा अभिरूपी प्रतिष्ठा स्वर्लोक का जो प्रतिष्ठापक लोक है इसको साम के द्वारा अभिस्थापित करते हैं अर्थात साम को इस पृथ्वी में अभिस्थापित करते हैं अधिकरण में द्वितीय समझ। इसलिए प्रतिष्ठा लोक में प्रतिष्ठापित अश्विन लोके इस पृथ्वी लोक में हम साम को अभिसंस्था मैंने सम्यक प्रकार ने चारों तरफ से चिंतन करते हैं स्थापित करते हैं इसका मतलब इस पृथ्वी लोक में साम का दृष्टि करता वो उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि यस्मात प्रतिष्ठा संस्था में प्रतिष्ठात्व संस्कृतम, क्योंकि साम का प्रतिष्ठा रूपेण ये पृथ्वी लोक की संस्कृति अन्य श्रुतियों ने भी किया है। यह सवाल किया था ना श्रुति पूर्व में भी दिया गया था स्वर्गो वही लोक साम वेद इति स्नेह, ये प्रमाण है वो प्रमाण स्थापित करता है साम वेद मैंने साम की प्रतिष्ठा कहाँ है स्वर्ग लोक में। अतएव साम दृष्टि से हम स्वर्लोक की उपासना करें तो स्वर्लोक में साम की दृष्टि करनी चाहिए जिस प्रकार वह है यहाँ भी प्रमाण यम वही रतंत्र तैत्र संहिता में कहा गया है 3:1:21 में यम वही रतंत्र कहते भाई ये जो पृथ्वी लोक है ना यही रतंत्र साम है सामों में सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ साम रतंत्र साम माना जाता है। वह रतंत्र साम को पृथ्वी के साथ सादृश्य कर दिया अर्थात प्रतंत्र साम दृष्टि से इस पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए अर्थात साम दृष्टि से पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए कह दिया। कहने का मतलब क्या निकला पृथ्वी में साम प्रतिष्ठित है इस श्रुति प्रमाण के आधार पर निर्णय हो गया कि पृथ्वी ही साम है अर्थात पृथ्वी प्रतिष्ठा साम की है। तगंग प्रवाहणो जीवलिवाच अंतवत वैक्रते शारावत्य साम ये तरी ब्रूयात मूर्धाति उपदेश मूर्धाति उपदेदी हंतम भगवतो वेदानी वाच। अब तक मौन का श्रोता बन के बैठा हुआ था प्रवाहन जीवली, वो कहने लगा महाराज आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, हम सुनते रह रहे हैं, लेकिन जो अंतिम निष्कर्ष आपने लिया है ना, पृथ्वी शाम की प्रतिष्ठा है, ये भी गलत है। तगंह प्रवाहण कम मने दाव्यम शरक, शरवत शरक के प्रति प्रवाहन जीवली ने कहा उवाच अंतवत्वी किलते शालावत्या, हे शालावत्या तुम्हारा ये जो साम है ये अंतमान है, अप्रतिष्ठित है, इसलिए तरी इस समय इस तरह काल में यदि मान लो कोई ऐसा असहिष्ट सामवेत्ता या होता और वह कह देता मुर्दा के दृष्टि तुम्हारा मुर्दा कटकी गिर जावे स्पष्ट रूपेण, तो निश्चित रूप से तुम्हारी मुर्दा कटकी गिर जाता। तो उसने कहा महाराज, और उसको भी खेद हुई, अरे हंत अरे ये बड़ा गड़बड़ है, फिर तो महाराज मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगा, हम भी तद भगवतो वेदानी थी, मैं इस तत्व को आपसे और आगे जानना चाहूंगा, शाम के वास्तविक प्रतिष्ठा कौन है यह मैं आपसे अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ। तो उसने भी जवाब में कहा जीवली ने विद्धीति हो वाचा, हाँ जानो भाई कोई बात नहीं, अब देखो कैसे क्रम श्रोताओं का बदलते जा रहा है, नहीं पहले जो प्रश्न था वो मेरे श्रोता हो गया, जो वक्ता था वो श्रोता प्रश्ता ही, फिर क्या हो गया वक्ता हो गया, और जो पहले प्रश्ता था वो हो गया अब जो है श्रोता हो गया, अब ये जो दूसरा वक्ता बन गया था अब ये भी श्रोता हो जाएगा, और जो असली में पहले से श्रोता बना कर बैठा हूँ बोला था स्मृश्यामी करके वो असली वक्ता बन गया। कई बार यही होता है, मंच पर बैठे बैठे मात्र प्रवचन देते रहते हैं और जो सामने नीचे बैठे हैं वही वास्तविक ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो बोल रहे हो तो वैसे ही रह जाता है। हाँ वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, उसका वो तो तर गया जो श्रोता है, और जो वक्ता है वो तो डूब गया, ये भी होता है संसार में। अब जैसे उसमें नामदेव जी की कहानी में नहीं आया, अब नामदेव जी ने पूछा भाई बोलो कौन पुका है, और डंड मारे सबको खोपड़ी पे, नामदेव अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानते ना, ज्ञानी हूँ मैं, ज्ञानी हूँ सब कुछ हूँ मेरे बराबर कौन है, और वो तो बेचारा श्रोता जैसे था, तो घर में बुलाया था ना भोजन पने हम सेवक हैं भाई, वो सेवक था बेचारा, लेकिन असली ब्रह्म ज्ञानी तो वो निकले तो कच्चा निकले नामदेव भैया नहीं। तो अनेकों प्रसंग इस प्रकार के आपको मिल जाते हैं, इसलिए शाब्दिक ज्ञान को लेकर के वक्ता बहुत मिलते हैं, इन अनुभूति पूर्वक वक्ता तो कोई कोई ही होता है, ये आप प्रसंग में ज्ञापन हो रहा है ना, अनुभूति पूर्वक वक्ता कहाँ मिल रहे, शाब्दिक ज्ञान वाले जो परोक्ष ज्ञान वाले वक्ता तो दुनिया भर के सब जगह मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कहता है कि भाई आप बताइए, ठीक है बताने को तैयार होगी। भाष्यकार यहाँ पर थोड़े से बोल रहे हैं क्योंकि शब्दार्थ सभी के से पूर्वती ही है, सादृश्य ही है, इसे थोड़ा सा तमे मुक्तवंतम हम प्रवाहरो, इस प्रकार से कहता हुआ उस शालावती के प्रति प्रवाहन जेवली रुवाच कहा अंत द्वैकिलते शालावत्य साम इत्यादि पूर्वत, हो गया ना इशारे शब्दार्थ तो उनके समान समझ लीजिए। तथा शालावत्या, इसलिए शालावती ने भी तुरंत कहने लगा अंत अहम भगवत वेदानी थी, फिर तो महाराज हम आपसे इस चीज को जानना चाहेंगे इस साम की वास्तविक प्रतिष्ठा कौन सा है। उसने भी अनुमति दे दिया वितिथि हो वाच, ऊपर भाष्यकार मंत्र के ऊपर लिख रहे हैं इतरो अनुज्ञात आ, जब इतरा वो जो शेवली ने केतरो अनुज्ञात अनुमति को प्राप्त करने के पश्चात उनके प्रति कौन ये शालावती ने शिलक ने कहा, क्या कहा अस्य लोकस्य कागत रति आकाशिति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशे समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तम्यन्ति आकाशे व्योज्यायान आकाश परायणम। इससे आगे पूछने का गुंजाइश भी छोड़ा नहीं उसने, सीधे आकाश कर दिया ब्रह्म है, ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ओम उद्गीता ओम जो कि शुद्ध ब्रह्म है वही आकाश है। आकाशस्तलिंगा एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, एक एक 22 है, आकाश अधिकरण भी बोलते हैं, वहां पर इसी मंत्र पर विचार है। इस मंत्र में पठित जो आकाश शब्द है, या आकाश शब्द क्या है, इसका अर्थ भौतिक आकाश लेना है या पारमार्थिक कोई तत्व है, यह बात के बारे में विचार हुआ, वहां निष्कर्ष मिला कि इमानी भूतानि आकाश देव संपद्यन्ते आकाशम प्रत्यस्त प्रत्यस्तम यन्ति आकाश जायान आकाश परायणम जो कहा इन लिंग के आधार पर स्पष्ट लिंग वाक्य। अब ब्रह्म सूत्र विचार करते हैं। पहले तो विस्पष्ट लिंग और अविस्पष्ट लिंग वाला शब्द, जैसे इसमें लिंग स्पष्ट इसी वाक्य में आ गया ना, आकाश से उत्पन्न हुआ, आकाश स्थिति है, आकाश तो ब्रह्म का लक्षण हो गया, ये तो वायुमानी भूताने जयंती न जाताने जयंती पूरा इसमें आ गया ना। इसलिए आकाश शब्द ब्रह्म है, इसको बताने के लिए युक्ति जो लिंग है प्रमाण है वो तो इसी वाक्य में प्राप्त है, अति इसको कहते विस्पष्ट लिंग वाक्य। ऐसे वाक्यों को पहले वहां पाद में विचार किया, प्रथम अध्याय प्रथम पाद में यही सब विचार चलता है। वे विस्पष्ट लिंग वाले ऐसे वाक्यों को उठाओ जिसमें लिंग तो है लेकिन शब्द वहां उल्टा पलटा प्रयोग किया, जैसे आकाश शब्द कहीं प्राण प्रयोग किया तथा च प्राण, इसलिए उसके बाद प्राणाधिकरण में आया होगा। जैसे आकाश शब्द विस्पष्ट लिंगों के कारण से ब्रह्मवाचक है, ईश्वर प्राण भी ब्रह्मवाचक के सन्नी पर खड़े, ऐसे करके जगह जगह जितने विस्पष्ट लिंग वाले हैं वक्त उनको पढ़ जाओ, फिर कहते अविस्पष्ट लिंग वाले वक्त जिसमें ऐसे देखने में तो लगता है जीवात्मा की चर्चा है, देखने में तो लगेगा आप जब पढ़ोगे तो जीवात्मा की चर्चा होगी, कोई भौतिक वस्तु की चर्चा हो रही है ऐसा लगता है, लेकिन वाक्य में वहां शुद्ध ब्रह्म की चिंतन है। तो अविस्पष्ट लिंग वाक्यों को फिर विचार किया, फिर स्मृति का विरोध अवरोध का विचार, फिर अन्य स्मृति न्यायादि का विचार, दूसरे पाद इस तरह से जो है आगे बढ़ता है ब्रह्म सूत्र। खैर याद है कि ऐसे लोग कैसे कहा दर्दी आकाश ही बच्चा, इस प्रतिलोक का विगति क्या है, कति प्रतिलोक भी तो आकाश में लटका पड़ा हुआ है, आकाश में तो सब ही है, वैसे भी बाह्य दृष्टिया भी आप कहा देख रहे इसमें आकाश में एक पिंड कुमरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भौतिक आकाश में दिख रहा है, ये तो भौतिक आकाश भी जिस पर है, इसलिए मुख्य आकाश पर लेना है, मुख्य आकाश है कौन होगा शुद्ध ब्रह्म आकाश ही। अरे आकाश क्या है, उसके मन में जिज्ञासा पूछने से पहले आकाश से कहा गति वो बोलने का अवकाश नहीं दिया, खत से बोल दिया चैवली ने सर्वाणी हवाई मारी भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त, रे समस्त भूत आकाश से उत्पन्न और समस्त भूत कह दिया, अब इसकी कौन प्रश्न उसकी कौन प्रश्न उसकी कौन प्रश्न, भूत परंपरा तो चलेगी नहीं, अब तक तो भूतों की परंपरा चला है आपने, स्वर है प्राण है ये अन्न वगैरह वगैरह चलते आया, ये तो भौतिक पदार्थ है सारे के सारे, जब उसने सारे भूत ही उसे पैदा होते हैं तेरा कोई भूत ही नहीं रह गया जिसके बारे में पूछ सको इसका क्या प्रश्न होगा। तो सर्वाणी भूता इमानी भूतानी सर्वाणी ये कह करके आगे प्रश्न गुंजा इसको खत्म कर दिया, सकल भूत जिसे उत्पन्न होते वो आकाश है, आकाशम च प्रत्यस्तम यंदी, और आकाश के प्रति ही जो लय को प्राप्त होता हुआ ये मिट जाते हैं और आकाश में लीन होते कार्य कथा आकाश ये वही भ्योजायान, इसलिए इन समस्त भूतों के अपेक्षा से आकाश ही बड़ा है और आकाश परायणम अतएव आकाश सबका सर्वोत्कृष्ट आश्रय। श्लोक से कागत रीति भाषण में आकाश इति होवाच प्रवाहण, प्रवाहण जीवली ने जवाब में कहा आकाश ही इस लोक की प्रतिष्ठा है, इस लोक का गति क्या है माने आकाश इस लोक की प्रतिष्ठा है। आकाश इति च पर आत्मा, देखो आकाश से क्या लेना परमात्मा ही ले लेना, क्यों आकाश विनामे इति शब्द छांदोग्य में 8-14-1 में, इसी छांदोग्य परिस्थिति 8-14-1 में कहने वाले हैं आकाश वही नाम श्रुते है तस्य कर्म सर्वभूतोत्पादक, तस्य ही कर्म सर्वभूतोत्पादक, क्योंकि उसका काम ही है उसका कर्म ने उसे विवर्त रूपेण ही उसी शुद्ध ब्रह्म में ही उसका कर्म ही है उसका काम धंधा यही है क्या सकल भूतों को उत्पन्न करना है, सोपाधिक मायोपाधिक होकर के उसका काम ही होता है वो समस्त जगत का उत्पत्ति करना, तस्य ही कर्म तस्य परमात्मा आकाशस्य उस परमात्मा जिसे यहाँ आकाश से कहा जा रहा है उसका कर्म उसका काम क्या है सर्वभूतोत्पादकत्वम सकल भूतों को उत्पन्न करना ही उसका काम है। तस्मिन् एव हि भूत प्रलय, इसीलिए उसी में समस्त भूतों का प्रलय भी होता है। तत्तेजो असृज, तो यहाँ पर इस छांदोग्य में जो है त्रिवृत्त प्रकरण में आएगा आगे में जाकर के, वह पहले तेज का सृष्टि किया, फिर जल की सृष्टि किया, फिर जो है अन्न की सृष्टि किया। तेज और अन्न सृष्टि के द्वारा त्रिवृत्त करण की तरह उपलक्षित होकर के पंचीकरण के जो बीज बोने वाले हैं इस चांदी के भविष्य में, उससे भी यह बात स्पष्ट है। तेज परस्याम देवताया मिति ही वक्षति, और वह तेज कहाँ है? पर देवता में लीन है। वो पर देवता कौन है? वही आकाश है, वही ब्रह्म है, जहाँ से तेज उत्पन्न हुआ था। सर्वाणी हवाई मानी भूतानी, वही वहाँ है ना, वही अर्थ में, क्योंकि वहां भी अकार लोप ईमानी है ना, ये के कारण से। तो सर्वाणी हवा ईमानी भूतानी, ये सारे के सारे भूत स्थावर जंगमानी, ईमानी सर्वाणी भूतानी का मतलब जितने भी स्थावर जंगम है सारे के सारे चीज जो है ना आकाश देव समुत्पत्यन्ते, आकाश से उत्पन्न होते हैं। तेजो बन्नादि क्रमेण सामर्थ्य, इसी उपनिषद के आधार पर बोल दिया तेजो बन्नादि क्रम। और अन्य का समन्वय करने से क्या होता है? नेत्र को जोड़ेंगे तो आकाश अधिक्रम होता है, भूत आकाश अधिक्रम ना, क्योंकि आकाश का दिया परमात्मा को, इसे जब भी आप आकाश बोलूंगा उसके लिए तो भूत आकाश बोलना पड़ेगा, भूत आकाश अधिक्रम ऐसा होता है, क्योंकि परम आकाश वही ब्रह्म है, वो आपने पहले समझ लिया है। आकाशम प्रत्यस्तम यंती, और इसी परमाकाश जो परमात्मा ब्रह्म है उसी के प्रति सबके सब प्रत्यस्तम यंती, प्रलय काले उसकी ओर जो है ना चाहते हुए प्रति अस्तम यंती, उसके प्रति लय को प्राप्त कर जाते हैं। कब? प्रलय काल तीन ही में विपरीत क्रम में ही अस्मार, लेकिन कैसे प्रलय काल में चले जाते हैं? विपरीत क्रम से लेंगे, तीन ही विपरीत क्रमेण, क्रम में अंतर नहीं, उल्टा चलता है बस। आकाश आदि क्रम से भौतिक सृष्टि हो गया, अब भौतिक चीजें टूटते टूटते पंचकृत आप भूत में आएगा, पंचकृत भूत फिर पंचकृत में हो जाएगा, इस तरह से सीधे माया में सब लय हो जाएंगे। विपरीत क्रम नहीं, अस्माद आकाश एवेभ्यो सर्वेभ्यो भूतेभ्यो जायान, ये सब क्या ऐसे हो गया? क्योंकि आकाश जो परब्रह्म परमात्मा है वही क्या है? समस्त भूतों की अपेक्षा से महान है, बहुत बड़ा है। इसलिए कहा दिया था वहां पर जब पादोसी भूतानी त्रिपाद से मृत्यु, एक पाद सब भूत चला चलता है, त्रिपाद तो बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म ही रह गया। और इतना बड़ा है वो, जितना भी आप अनंत ब्रह्मांड कल्पना कर सको वो सब एक पाद के अंदर समाहित हो जाता है। सारे के सारे पैर जैसे हाथी के पैर में घुस गया बोलते है ना, सर्वे पादा हस्तिनी, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है समझना है सब कुछ उसी होता है, इसलिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। बृहत्तत् उसका नाम ब्रह्म रख दिया आप लोगों ने। पूर्व ये इसमें आकाश है, वही सर्व भूत भी जाया मैंने महत मैंने बड़ा महत्तरो, बड़ा ही नहीं बड़ाने से भी बड़ा, सबसे बड़ा महत्तर। अतः स सर्वेशा भूतानाम परम अयनम, इसलिए वही समस्त भूतों का परम अयन है समझो, परायण परम आयनमिति परायणम समास प्रतिष्ठा, अर्थात प्रतिष्ठा है। कब? त्रिशुपी कालेश विद्यर्थ, तीनों ही कालों में वही वास्तविक प्रतिष्ठा है। ले लेता तब सर्वे ये बुधाकाश किससे पैदा, उसका प्रश्न कौन है? बुधाकाश यदि आकाश सब सुनते उसके दिमाग में, सबके दिमाग में आएगा बुधाकाश, फिर बुधाकाश की प्रश्न कौन? फिर उसको कहना पड़ता पंचकृत आकाश, फिर उससे भी माया तक, फिर माया भी कहां दृष्टि है, उसका प्रश्न कौन? ब्रह्म। यहां तक जाने का अवसर नहीं दे रहा ये तत्पर, इसलिए आकाश शब्द से शुद्ध ब्रह्म ही लेना है। इसके लिए क्या कर सर्वानी भूता निमानी बोल दिया, अब जितने भी बीच के हैं कड़िया वो सब पूछे के प्रश्न खत्म, और आगे बीच का पात को पूछने का अवसर नहीं रह गया, क्योंकि सीधा आकाश से उसने क्रम को तोड़ दिया, उसने कहा और क्रमों को तो अपने आप समझते रहियो, वो क्रम और अक्रम सृष्टि तो सब कुछ है, क्योंकि सृष्टि का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है, पहले बोल चुका सृष्टि वाक्य का तात्पर्य सृष्टि की यथार्थता का प्रतिपादन करने में नहीं है, इसलिए क्रम अक्रम विक्रम सब जगह देख रहे तो क्रम की चर्चा हुई है, तो क्रम बदलते जो बना दी क्रमेण ऐसे कह दिया। भाभी जब पूर्व पक्षी ने पूछा अरे चैत्र में तो ऐसे कहा यहाँ ऐसे कहते फिर तब तो समन्वय कर लेना, वहां गया जोड़ लो दोनों को और क्या करें। सीधी सी बात क्योंकि वास्तव में सब का तात्पर्य शास्त्र प्रजाने का अभी आप सुन चुके हो वहां स्पष्ट आया था ना, इधर श्रुति का स्थिति का लय का प्रवेश का ये सारे वाक्यों का तात्पर्य इनकी यथार्थता का प्रतिपादन यदि होता तो फिर एक प्रक्रिया होती, एक क्रम होता, एक निर्णय होता, बिना ऐसा कुछ नहीं। कारण ये कितना तात्पर्य इसमें है ही नहीं, इसका तात्पर्य के लाता हो बोध करने सैष परोवरियानुद्गी सैषो आनंद परोवरियो हास्य भवदी परोवरीयसौ हलोकां जयति यद्देवं विद्वान् परोवरियागं समुद्गीतम् उपास्ते सैष परिवरियान् उद्गीतः। सैष उद्गीता वह जो उद्गीत है वह परोवरियान है, पर की अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ है, जो आपने पढ़ा शाम की अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ है उसकी प्रतिष्ठा है, इसलिए स्वर की अपेक्षा से प्राण श्रेष्ठ इस प्रक्रम से चल रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठता प्रतिष्ठात्वेन उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु उद्गीत है, ये ओम से ही सब कुछ निकला है, इसलिए वही सर्वोत्कृष्ट चीज है। और ऐसे अतः वह उद्गीत जना वह यह जो उद्गीत अनंत है, परोवर्योहस्य भवति परोवर्यसो हलोकांजयति। पहले यह एतदेव विद्वान जो कोई भी एतार्ष परोवर्यस्त गुण विशिष्ट उद्गीत कोई ओमकार का जो उपासना करने वाला होता है परोवर्यांस उद्गीत उपासते है अस्य तार्ष उपासक के प्रति परोवर्यो भवति वह इस जगत के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, उस जीवन में उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होते जाता है, इतना ही नहीं और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोगों को भी वह प्राप्त करता है, ब्रह्माकाश पर्यंत ब्रह्म लोकांतर्भूत सर्वोत्कृष्ट लोगों तक भी वह प्राप्त कर सकता है। समुद्गीत उपासते कागज तो ब्रह्म लोक के अंतर्गत भी अनेक लोक है, ब्रह्म सूत्र में इस पर विचार करते हुए बताए हुए हैं कि उपासना का फल कैसे कैसे होता है, किस उपासना का फल कैसा होता है, किस प्रकार की उपासना का फल क्या होता है, इसी मंत्र पर विचार वहां पर है। तो परोवरियस्त गुण विशिष्ट उद्गीत उपासना और वह दूसरे उपासना विचार वह अति मृत्यु परक सप्तविध साम उपासना और इंद्रियों में पंचविध साम की उपासना, इन तीन उपासनाओं में ब्रह्मलोक के बारे में फल बता दिया। उसके आधार पर वह पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म सूत्र में 4, 3, 15 चौथा अध्याय ब्रह्म सूत्र का तीसरे पद 15वें सूत्र पर विचार होता है कि इसलिए सभी उपासनाओं का फल ब्रह्मलोक ही मानो सीधे। तो वहां पर भाष्यकार विचार करते हुए कहते ऐसे नहीं हो सकता, जहां जिस उपासना में कहा गया है ब्रह्मलोक मिलेगा करके वहीं पर ब्रह्मलोक रूप फल मानना चाहिए, जहां स्पष्ट कहा हुआ है वह ब्रह्मलोक अंत फल को स्वीकार किया जाता है, नहीं तो कर्मांगोपासना जितने भी हैं और उसमें से भी यदि प्रतीकोपासना है निश्चित रूप से उसका ब्रह्मलोक फल नहीं हो सकता, क्योंकि विचार से सामान्य में बना दिया कि यहाँ जहाँ पर फल बताया गया ब्रह्मलोक का उस उपासना का फल तो रहेगा, क्यों विधि सम कथन श्रुति कह रही है, श्रुति ने विधान कर दिया अमुक फल के लिए ही उपासना है, फिर तो वहां तो विवाद ही नहीं रह गया। और अन्य उपासनाओं में विशेष प्रतीक उपासना के बारे में तो यह पक्का नियम है वह ब्रह्मलोक का फल नहीं दे सकता। तब वह प्रश्न उठा कि कौन सा लोक का फल किस प्रकार की उपासना से मिलती है, तदे तत्रापि विशेष ब्रह्मलोक का अंतर्गतम वरुण लोक प्राकवता कर्मांगोपासका, कर्मांग कोई सामान्य उपासना लेते हैं, कर्मांग अवध उपासनाएं कर्म सापेक्ष उपासनाएं वे ब्रह्म लोकांतर्गत विद्यमान वरुण लोक को ही प्राप्त कराते हैं, वरुण लोक से आगे नहीं। और इंद्रलोक के प्रापक तादृक संपत्त अथवा प्रतीक दोनों ही हो सकते हैं। ब्रह्मलोक के अंतर्गत विद्यमान एक इंद्रलोक है, उस इंद्रलोक को प्राप्त करने वाला निर्भर होता है कर्म तादृक में कर्म सापेक्ष संपद उपासना अथवा प्रतीकोपासना, कर्म निरपेक्ष प्रतीकोपासना। कर्म सापेक्ष संपद उपासना अथवा कर्म निरपेक्ष प्रतीकोपासना इंद्रलोक विफल को प्राप्त कराता है। और प्रजापति लोक का प्रापक उसी प्रकार के तादृक एवं मैंने कर्म सापेक्ष अध्यास प्रतीकोपासक है, आध्यासिक प्रतीकोपासना कहा गया, वास्तविक नहीं है, प्रतीक भी अपने आप में वास्तविक स्वरूप वाला नहीं है। आज से जो है कर्म सापेक्ष आध्यासिक प्रतीकोपासना का फल प्रजापति लोक बताया गया। और सत्य नामक लोक एक है, वही सब ब्रह्मलोक के अंतर्गत अनेक लोकों में से है। सत्यलोक जो प्रापक उपासना थे अहंग्रह उपासना जितने भी हैं वे उपासना है सत्यलोकों को प्राप्त कराते हैं। और अन्य जितने भी उपासना है अन्य स्तु केवल विद्युलोक पर्यतम ये विधि व्यवस्था, अन्य जितने भी हैं वे केवल विद्युलोक पर्यंत ही फल को प्रदान करने वाले होगा। अतएव यहाँ पर विचार है जो जिस तरह पुरोवर्तन उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट लोग होता है ब्रह्माकाश पर्यंत भाष्कर कह देंगे ब्रह्माकाशांतात लोकांचेति, ब्रह्माकाशांत लोक तक प्राप्त करेगा, विशुद्ध ब्रह्म लोक तक भी जा सकता है। इसका फल उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ना, सर्वा सर्वश्रेष्ठ कौन होगा अंत में ब्रह्मलोक ही, उस आगे तो कुछ है। वात की प्राप्ति कथन किया है ताते विचार हुआ वहाँ ब्रह्म सूत्र में कि भाई वे सभी उपासनाओं का मानो इसी प्रकार, तब कहते ऐसा नहीं होता, व्यवस्था उन्होंने दे दिया। टीका भाष्य, हाँ यस्मात् परम परम वरियो वरियसो अपि एष वरः, परम परम वरिय साम की अपेक्षा से स्वर, स्वर की अपेक्षा से प्राण, प्राण की अपेक्षा से अन्न इत्यादि क्रमेण उत्तरोत्तर जो वरीयता को आप देख रहे हैं उन सभियों में एष वरः यह अत्यंत श्रेष्ठ है, सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसलिए समास यहाँ परश्च वरियाश्च इति परो वरिया, सर्वोत्कृष्ट होता हुआ निर्दिशय श्रेष्ठता परत्वम का अर्थ है, निर्दिशय श्रेष्ठता होते हुए वरिष्ठ है ऐसा जो है उसका नाम परोवरियान। कौन है वो? उद्गीता, अर्थात उद्गीता वे ओंकार से मतलब है परमात्म संपन्न इत्यर्थ, परमात्म संपन्न, परमात्म भाव को संपन्न हो गया, परमात्म भाव को प्राप्त किया हुआ कि उसके तादात्म्य वे के समान समझो इत्यर्थ। परमात्म तादात्म्य आपन्न ओंकार तद्गुण के इत्यर्थ, परमात्मा के साथ तादात्म्य आपन्न जो ओंकार है, अभिधान अभिधेय अभिन्न होता हुआ जो ओम है वही है, उसके उसके अंदर एक गुण की कल्पना परोवर्यस्त गुण की कल्पना है। अर्थात परोवर्यस्त गुण विशिष्ट परमात्मा अभिन्न ओंकार की उपासना, अतएव सायेश अनंतो, इसी कारण से ही निर्दिशय होने के कारण से परमात्मा से अभेद को प्राप्त किया हुआ है, ब्रह्मा अभिन्न स्वरूप को प्राप्त हुए के ओम के ग्रहण कर रहे हैं आप, इसी कारण से ही सयेश अनंतो अविद्यमान अंत इति अनंत, जिसके अंत विद्यमान ही नहीं है उसको अनंत कहते हैं। तमेतम परोवरियांसम परमात्म भूतम एव अनंतम एवं विद्वान, वह यह जिस प्रकार का परोवरियांस ने परमात्म भाव को प्राप्त किया हुआ उस अनंत रूप ओम के उपासना जो करता है विद्वान परोवरियांसम उद्गीत उपासते परोवरियस्त गुण विशिष्ट उद्गीता ओंकार की जो उपासना करता है तस्य तत्फलमाह, उसके प्रति फल का कथन कर रहे हैं। परोवरिय मैंने परम परम वरियो विशिष्ट तरम जीवन भाष्य विदुषा भवती दृष्टम फलम, दृष्ट फल है इस लोक में जीते जी ही जीवन में ही वो देखेगा, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होते ही जाएगा। और अदृष्टंच अदृष्ट फल क्या होगा? परोवरे से उत्तरोत्तर विशिष्ट तरान एव ब्रह्मा का शांतान लोकान जयति, उत्तरोत्तर विशिष्ट तर लोक अर्थात ब्रह्म लोक पर्यंत लोगों को भी वो प्राप्त कर देता है। या एक देवम विद्वान उद्गीत उपास्ते जो को विद्वान इस प्रकार के पूर्ववर्यस्त गुण विशिष्ट उद्गीत ओंकार की उपासना करता है। इसलिए विशिष्ट प्रतीक उपासना होता हुआ भी ये विधि जो श्रुति विधि सामर्थ्यात ब्रह्मलोक पर्यंत इसका फल संभव है। तम हई तम मति धनवा शन गोदर शांडिल्याच यावत्ते एनम प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते परो वर्यो हिभ्यस्तावद्दस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति तथा अमिष्मिन् लोके लोक इति साया एतद्देवं विद्वान् उपास्ते परो वर्य एव हास्यस्मिन् लोके जीवनम भवति तथा अमिष्मिन् लोके लोक इति लोके लोक इति तम एतम् मति धन्वा शौनक वह यह जो उपासना परोवरियस्त गुण विशिष्ट उद्गीत ओंकार की जो उपासना है इस उपासना को अतिधनवा नाम से सुप्रसिद्ध शुनक का पुत्र शौनक ने कहा। किसको? उदर शांडिले नामक व्यक्ति को कहा। कहने के बाद साथ यह भी बात जोड़ दिया परोवरियस्त गुण विशिष्ट उद्गीत उपासना को उपदेश किया उक्त्वा इदम वाचा यह बात भी कह दिया साथ क्या यावत्ते एनम प्रजा उद्गीतम विदिशन्ते एनम उद्गीतम एतादृश पुरोवरिष्ट गुण विशिष्ट उद्गीत ओंकार की उपासना जब तक तुम्हारी वंश में तुम्हारे कुल में इसका उपासना चलते रहेगा यावत् पर्यंत एनम उद्गीतम ते प्रजायाम विदिशन्ते तुम्हारी प्रजा संतति इसको जानते हुए उपासना करते रहेंगे तावत् पर्यंत क्या होगा तावत् एभ्य परोवरियो अस्मिन लोके जीवनम भविष्यति तब तक जो है ना तेरी प्रजा में इसी उद्गीत के जानने के कारण से जीते जी इस जीवन में ही उनका जीवन उत्तरोत्तर क्या होगा प्रसिद्धि को प्राप्त होते जाएगा। एभ्या अस्मिन लोके तावत एभ्या परोवरियो जीवनम भविष्यति इस लोक में इन अन्य समस्त अपेक्षा से तुम्हारे संतति उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त होगा और उस वंश का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नाम बढ़ते ही जाएगा नाम घटेगा नहीं। तथा इतना ही नहीं ये तो दृष्टफल हो गया कि वंश परंपरा ही ऐसा उज्जवल होते जाता है उत्तरोत्तर संसार में श्रेष्ठ वंश के रूप में ग्रहण किया जाता है यह तो है ही है लेकिन साथ साथ अमुष्मिन लोके लोकई थी इतना नहीं परलोक में भी उसे उत्कृष्ट तर लोक की प्राप्ति होगी। कहते ठीक है पूर्व पक्षी आशंका कर सकता है वो तो हो गया हो सत्युग में होगा किसी और युग में हो गए जमाना जहाँ ऐसे महान ऋषि लोग है महान ज्ञानी पुरुष लोग है अंतकरण एकदम पवित्र है वो लोग ऐसे उपासना करते हैं तो हो सकता है उनको प्राप्त आजकल के जमाने में कैसे सब संभव दूसरे को तो प्राप्त हो नहीं सकता अब तक तो नहीं सदे विद्वान उपास थे इसे इस प्रकार के उपासक जो कोई व्यक्ति इसी प्रकार जान करिए परोवरिष्ठ गुण विशिष्ट होकर की जो उपासना करेगा निश्चित रूप से अस्मिन लोके जीवनम परोवरी एव भवति इस लोक में उसका जीवन भी परोवरी हो जाएगा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हो जाएगा इत्रायणी तथा अमुष्मिन लोके लोक इसी प्रकार परलोक में भी उसे विशिष्टतर लोकों की प्राप्ति होती है उसे उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति होती है। उपासना की समाप्ति के लिए दोबारा कह दिया लोके लोग तम एतम उद्गीतम विद्वान अतिधनवा नामदा शुनकस्य पत्यम शौनक उदर शांडिल्याय शिष्याय एतद उद्गीत दर्शन उक्त्वा उवाच किंच और बात यह है तम एतम उद्गीतम एतादृश वा यह जो पुरोवरिष्ठ गुण विशिष्ट उद्गीत ओंकार के बारे में विद्वान जो अतिधनवा था नाम से और शुनक से अपत्यम शौनक शुनक का पुत्र था शौनक उसने उदर शांडिल्याय शिष्याय उदर शांडिल्य नामक शिष्य के लिए एतद उद्गीत दर्शनम यह उद्गीत उपासना के बारे में उक्त्वा उपदेश देने के पश्चात वाच कहा क्या यावत्ते मैंने तव जब तक तुम्हारी प्रजाएं प्रजाया मैंने तुम्हारी संतति जो वंश परंपरा है पुत्र पौत्रादि प्रजा संतत प्रजा संतति में यह उपासना टिकी रहेगी एनम उद्गीतम वेदिशंत है तुम्हारे संस जन जो परंपरा में वंश में इस उद्गीत को जब तक जानते रहेंगे अर्थात उपासना करते रहेंगे तावंदन कालम तब उतनी काल पर्यंत परोवर्यो हैभ्य प्रसिद्धेभ्यो यभ्य मने प्रसिद्ध लोगों में भी और वह उत्कृष्ट जीवन प्राप्त करेगा। लौकिक जीवनेभ्य उत्तरोत्तर विशिष्ट धर्म जीवन तेभ्य भविष्यति इत्यर्थः लौकिक जीवन यापन करने वाले प्रसिद्ध लोगों में से उत्तरोत्तर विशिष्ट तर जीवन को प्राप्त होने वाला हो जाएगा। ये तो दृष्टि फल की बात तथा दृष्टि इसी प्रकार दृष्टि फल में भी परलोक अमस्मिन परोवरियान लोको भविष्यति परलोक में गमन करने पर भी उत्तर तो उत्कृष्ट लोगों को ही वे प्राप्त करेंगे। इत्युक्तवान शांडिल्याय अतिदनवश्यक इस प्रकार से उदर शांडिल्य के लिए वह शौनक ने कहा। पूर्व पक्षी कहते सियादे तत् फलम पूर्वेशा महाभाग्यानाम नैदम युगीनानाम इति आशंका निवृत्ते। ठीक है ये दर्श फल जना पूर्व युगीय लोग जो महाभाग्यशाली हुआ करते थे उनके अंदर भले ही होता होगा। नैदम युगीनानाम लेकिन एक ना नहीं है नैदम युगीनानाम इन ऐदम युगीनानाम तो ना इस युग वालों के लिए तो यह फल प्राप्ति नहीं हो सकता। एतादृश आशंका का निवृत्ति करने के लिए आशंका निवृत्त है आह श्रुति स्वयं कहती ऐसी बात नहीं कोई किसी भी युग में क्यों न हो ओम के स्वरूप में कोई सामर्थ्य में घटता बढ़ता नहीं है। अरे जिसने उसको ग्रहण किया उसको फल तो अवश्य ही मिलेगा। सय कश्चित एतद् विद्वान उद्गीतम एतरी उपासते ये तस्मिन् अपि काले एतरी मने इस काल में भी जो कोई विद्वान एतादृश परोवर्ष गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना कर लेता है ते मने तस्यापि उस व्यक्ति के प्रति भी एवं एव परोवर्य एव अस्य अस्मिन् लोके परोवर्य ही अर्थात इस लोक में उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ही होगा। परोवर्य का अर्थ उत्तरोत्तर उत्कृष्ट श्रेष्ठ तथा अमस्मिन् लोके लोके थी। इसी प्रकार ऊपर में भी जब शरीर जो छुटके जाता है दृष्ट वालों में भी उत्तर तो दृष्ट लोगों को वो प्राप्त करता है। निर्भर होता है उसकी उपासना के अंदर तीव्रता आसन्नता इत्यादि के ऊपर जो है ना तो ब्रह्मलोक पर्यंत भी इसके फल है। किस प्रकार से प्रासंगिक जो चल रहा था प्रकरण उद्गीत उपासना उसको अनेक प्रकार से उक्त हो गया कथन कर दिया गया और अब उस विषय में कुछ और कहना बाकी नहीं रह गया। इसलिए प्रपाठक का परिसमाप्ति लोके लोके थी के द्वारा आदर पूर्वक पूरा कर दिया था। भाष्यकार अवधारणा का देते हैं कई अध्याय समाप्त कर देना चाहिए साथ साथ जो उद्गीत का प्रकरण पूरे अध्याय में था वही खत्म कर दो अध्याय कोई अगले और आपने खंड इस अध्याय में जोड़ा हुआ है क्या बात है। तब कहते उद्गीत उपासन प्रसंग प्रस्ताव प्रतिहार विषय भी उपासन कर्तव्य इदम आरभ्यते उद्गीत उपासन का प्रसंग है और उद्गीत के उद्गाता उद्गान करने वाले लोग कौन है उद्गाता प्रतिहर्ता प्रस्तोता इत्यादि लोग हैं। इसलिए तदगण संबंधी लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए केवल उद्गाता अपना उद्गीत आवे ओंकार की उपासना करें इतने से काम चलता नहीं है। इसलिए तद संबंधी है ये भी उद्गीत संबंधी उद्गाता पहले बोला ना उत्त नामक उस ईश्वर का गान करने वाले से इसका नाम उद्गाता है। तद संबंधी हो गए प्रति प्रस्ताता प्रस्तुत इत्यादि उसके शिष्यगण। इसलिए साम संबंधी कार्य को लेकर के साम संबंधित रूप सादृश्यता के कारण से ही यहाँ पर उपासना को भी साथ में जोड़ दिया गया है। प्रस्ताव इसी प्रसंगेन प्रस्ताव प्रतिहार विषय भी उपासन कर्तव्य प्रस्ताव और प्रतिहार प्रस्ताव आदि उपासना जो विवक्षित है वह भी अवश्य ही करनी चाहिए। इसी के लिए ही यह खंड इदम मने इदम खंडम आरभ्य दे इस खंड को आरंभ किया जा रहा है। वो भी आख्या कपूर पूर्व क्यों का कार्य सीधा वो बोल देते कभी व्याख्या तो सुख का बोधार था, तो केवल अनायास बोध कराने के लिए ही होता है। मट जी हतेशु कुरुष्वाटिक्या सह जायोशस्ति ह चाक्रायण ग्राम प्रद्राण कौवास मटची हतेशु पुरुषो मटची का जो बिजली चमकता है बरसात के दिनों में भयंकर, उसे जहाँ गिर गया वो सब सुखा देता है, जला के नष्ट कर देता है, खेती वेती सब नष्ट हो जाता है। ये खेती पर पड़ गया तो नष्ट हो गया, जिस पर पड़ा उसी को नाश कर देता है, बुरी तरह से नष्ट कर दिया उसने मटची होने अर्थात बिजली चमक होने। अथवा मर्ची का एक दूसरा अर्थ भी है, प्रमर्दन करने के सामर्थ्य रखने वाला ओले, ऐसा भयंकर ओलों की वर्षा हुई कि सारा खेती बाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, झोंपड़िया सब नष्ट हो गई। तो उस प्रकार दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। इस प्रकार से नष्ट व क्रोदेश में विद्यमान वो शक्ति नाम से सुप्रसिद्ध चक्र का प्रपौत्र चाक्रायण नाम से जो भी ज्ञात था, वह अपनी आटकी चाया के साथ, आटकी चाया करके भी पाठ भेद है, कहीं आटकी करके भी है, दोनों बन जाता है, कोई आपत्ति नहीं है व्याकरण दृष्टिया, इन अर्थ में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। गृहांतरों में अटन करने योग्य तो विवाह करके दूसरे घर में जाने योग्य जो लड़की होती उसका नाम अटकी होता है, आटकी भी बन जाएगा, अटकी से आटकी बन जाएगा। लेकिन जो ऐसा नहीं, जो लड़की बाहर विवाह तो कर दिया अभी गृहांतर जाने योग्य नहीं है वो लड़की, क्यों, उसके अभी जो है ना यौवन अवस्था आया ही नहीं, बाल विवाह हो रखा है, 7-8 साल उम्र की 9 साल उम्र की है, जिसके अभी स्तनादि उभरे नहीं है, भाष्कर ही पक्ष लेंगे, स्तनादि उभरे ही नहीं है, जो चिन्ह होता है यौवन का स्त्री के अंदर कोई भी चिन्ह उसके अंदर प्रकट नहीं हुआ, जिसको मैच्योरिटी कहते हैं अंग्रेजी में, वो आया ही नहीं, ऐसी लड़की हो तो आटिकी होता है, और भाष्कर के अनुसार लगता है आटिकी ही लेना चाहिए, क्योंकि भाष्कर स्पष्ट करें पयोधरादि, जो पयोधरादि उत्पन्न ही नहीं हुआ है जिसका, ऐसा अर्थ लेंगे। इसलिए दोनों अर्थ यद्यपि संभव है, शादी करके जान योग्य थी इसलिए जो उसने अपने पत्नी को साथ में ले जा रहा है, अपने पति का घर चली गई है वो, अथवा भाई पौधरादी बनी नहीं है, बाल अवस्था की है, इन किसी कारणवश उसके माता पिता शायद गुजर गए या क्या हुआ, इसे उसे पति के हवाला कर दिया गया, भाष्यकार को तो यही अर्थ अभिष्ट है, बाल अवस्था वाली ही थी, लेकिन फिर भी जब उसे ज्ञान हो गया उस बचपन से बता दे तुम्हारा पति है, तो पतिव्रता धर्म किस तरह से पालन करना है वो भी यहाँ शिक्षा मिल जाता है, भले ही वो अभी शारीरिक संबंध आदि से प्राप्त हुआ न हो, कर्माधिकारी हुई हो या नहीं हुई हो, तो भी पतिव्रता धर्म का पालन करना ही चाहिए। किस प्रकार से वो भी सब इस कथा के द्वारा संकेत होता है, आपद धर्म यहाँ संकेतित हो रहा है, आपद धर्म क्या होता है, अतः कई बातें इसके इस आख्या के द्वारा ज्ञापन सुख पूर्वक अनायास पूर्वक बोध होने की संभावना है, अतएव यहाँ पर इन अर्थों को लेकर कह रहे हैं आटकी अथवा आटकी, दोनों हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाष्यकार दृष्टिया आटकी ही आटकिया सह जाया, इव्य ग्राम प्रद्राण के वास उसके साथ, तो कहाँ वास करने ले, वास करने लग गए अपने उस पत्नी के साथ, तो विशस्त चक्र का पुत्र विशस्ती ने दुर्भिक्ष होने के कारण से स्वस्थान को परित्याग कर उस दुरावस्था में प्रद्राण का इभ्य ग्राम वास, इभ्य ग्राम में, इभ्य ग्राम ने हाथी को चलाने वाले लोग जो होते हैं महोत, उनके गांव में चले गए और वह किसी के घर में आश्रित होकर रह रहे थे। अगर प्रद्राण का ये विशेषण जो है आप चाक्रायणा का कर सकते प्रथमात्मान करके, उससे जो हो गया कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी उस चाक्रायण का, अत्यंत कुत्सित गति है उसके, अगर मौत नजदीक आ चुकी, मरणासन्न है वो, उस स्थिति वाला उसे चाक्रायण विग्रह में उपवास किया, ऐसा भी अर्थ लिया। अच्छा भाष्कर का देखिए, मटची हतेशो मटच आसनय तापिर हतेशो नाशितेशो। मटची कहते हैं आसनया, जो बिजली मारता है उसको कहते हैं, अथवा आसनी का यह भी अर्थ होता है जो ओले होते। मट प्रमर्दने धातु है, उससे मटची बनता है। मट प्रमर्दने जो प्रकृष्ट रूप मर्दन कर देवे, नष्ट कर देवे, उस साधन उस वस्तु के का नाम अशनी, चाहे बिजली हो सकता है चाहे ओले भी हो सकते हैं। इसलिए आनंद गिरिकार दोनों अर्थ ले रहे हैं, देखिए मटच्चो मर्दन हेतव अशनय पाषाण वृष्टयो वा, आ गया ना। पाषाण वृष्टि का मतलब यह है ओलों का गिरना, ये पाषाण वृष्टि पत्थर के सवार होता है। अरे छोटे छोटे आके गिर जाते हैं गोटी के बराबर, तो आपको पता नहीं चलता, बड़ा बड़ा गिर जाए तो खोपड़ी फूट जाएगा आदमी का। नहीं वो तो आते थे छोटे हो जाते तो टन टन बच जाता है थोड़ा, तो वो भी सहन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। नहीं उसे भी पूर्णिमा का दिन हो मुंडन अभी किया हुआ हो तो फिर क्या कहना, बढ़िया तबला बजेगा। ऐसा नाशितेश कुरुषु कुरुदेश कुरुदेश सस्येषु इत्यर्थ, कुरुदेश की सारे सस्य नष्ट हो चुके थे। सस्य माने सब खेती बाड़ी सारा नाश हो गया, कुछ भी खाने पीने को नहीं, ऐसी दुर्दशा हो गया, सब जल प्रदूषित हो गया। अब क्या हो जाता है नाली वाली सब, तो पहले जमाने अंडरग्राउंड तो होता नहीं, ये सब सिस्टम था क्या, नहीं भाजपा बना नहीं सब। अब पहले तो नाली तो बारिश होती थी, अब बारिश के पानी से चले गए, और उससे हैंडपंप के पानी में एक हो गया, सब भरा खराब हो जाता है। पहले तो हैंडपंप भी कहाँ थे, वो तो कुआं होते, उस सब गंदा पानी भर जाए तो कैसे पिएगा, सब साधन खराब। ऐसी स्थिति में क्या वहां से उसको कहते अकाल पड़ गया, उस देश में अकाल पड़ गया, इसीलिए क्या हो गया उनको वहां से निकल मरता, तो उस देश से इसलिए उन्हें निकल करके दुर्भिक्ष जाता है। इसी कारण से ही दुर्भिक्ष उस स्थल में देश में कुरुष कुरुदेश में उत्पन्न हो गया। अतः आटिक्या अनुपजात पयोधराज स्त्री व्यंजनया, आगे ना आटिक्या भाषा ती ले रहे, कई पाठ में जो आटक्य है वो इतना उचित नहीं है, आटिक्या ही ज्यादा ठीक है। यदि यहाँ कैलाश वालों के पुस्तक में आटी छपा है, टकार मिकार है, उचित ही है। अनुपजात पयोधराद स्त्री व्यंजन या पयोधरादि जो स्तनादि होते हैं, जो स्त्रीत्व का विव्यक्त करने वाले होते हैं, वे अभिचिन्न उसके अंदर उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, अर्थात पुष्पवती अभी हुई नहीं है। जो मासिक धर्म रजो धर्म आदि होते हैं वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसी अवस्था वाली लड़की है उसके सहित। वो कैसी है लेकिन लड़की, जाया बेटी ने बहन नहीं, जाया वो क्या करता है बहनों, इसलिए विशेषण भी देते नहीं, वो पत्नी भी है। जाया सन्ना जाया सा उशस्ती ही नामत चक्र से पतिमिति चाक्रायण, चक्र का पुत्र चाक्रायण नाम से सुप्रसिद्ध, और वास्तव उसका नाम उशस्ती था। वो क्या किए, इभो मने हस्ती तम अर्रति इति, उसके योग्य हाथियों के वास करने योग्य, अथवा इभ्या ईश्वर हाथियों का जो ईश्वर हस्त्यारोह वा, अथवा हस्ती पर चढ़कर चलाने वाला, हाथियों को पालने वाले मालिक लोग उनके गांव था, अथवा हाथियों को चढ़कर चलाने वाले जो माहौत लोगों का गांव, दोनों अंतर है। इसलिए इभ्या ईश्वरो अथवा हस्त्यारोह वा इसलिए कहना पड़ा, या तो हाथियों के जो मालिक लोग, हाथियों को पालने वाले मालिक लोग होते हैं उनके गांव था वो, अथवा माहौतों का गांव था। तस्य ग्राम इति इभ्य ग्राम, ऐसे गांव का नाम इभ्य ग्राम। तस्मिन प्रद्राणक अन्नालापात, ऐसे गांव में प्रद्राणक प्रथमांत ही भाष्यकार को अधिकिष्ट है, अन्न अलाभान, अन्न का अलाभ होने से प्रत्राणक अवस्था को प्राप्त कर लिया। त्राणक का मतलब बड़ा कुत्सित होता है, और प्र भी जोड़ दिया, प्रकृष्ट रूपेण मरण अवस्था को प्राप्त हो गया है। अब एक दो दिन यदि उसको कुछ ना मिला खाने पीने तो समझो स्वाहा हो गया, वो स्थिति का नाम प्रत्राणक। मोरण दशा बोलते बंगला में, मोरण दशा। अच्छा द्राव भाष्कर समझा भी रहे, इसलिए इसे कैसे अर्थ हमने निकाल लिया, अरे द्राव कुत्सायांगत हो, द्राव कुत्सायांगत हो धातु है भाई, इसलिए अर्थ तो लेना ही पड़ेगा। कुत्सितां गतिम गतो, कुत्सित गति को प्राप्त कर लिया है उसने, अर्थात अंत्य अवस्था प्राप्त, अंत्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति में वो वास भूषितवान कस्य चित्कुर्यम् आश्रित्य, किसे घर में आश्रित करके उपवास कर रहा था, रह रहे लगा।